شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای ماه محرم، خدای امام حسین، خدایی که امامای خوب و مهربون رو به ما داده تا به حرفای قشنگشون گوش بدیم، تا خدا از ما راضی باشه. سلام بچهای گلم، امیدوارم که همیشه در کنار اعضای خانواده سلامت باشی. امشب میخوام یه قصه خوشگل براتون بگم، قصه ستایش کوچولوی رو که از مامانش یه چیز خیلی خوب یاد میگیره. شما هم دوست داریم بدونین ستایش چی یاد گرفت؟ خب چشمای ناز و قشنگتون رو ببندین و منتظر باشین تا من قصه امشبو بگم. اسم قصه‌مونم همینه، صحبت با خدای مهربون. یه دختر ناز و خوشگلی بود به اسم ستایش. ستایش خانم ما تنها فرزند خانواده بود، با پدر و مادر و پدر بزرگی زندگی میکرد. ستایش میدید که هر روز سر یه ساعت مشخص مامانش با پدرش و پدر بزرگی سر سجاده میستن و نماز میخونن. ستایش دیده بود که اونا نماز میخونن، اما دقیقا نمیدونست که نماز یعنی چی، اصلا اونا چی میگن. اون فقط میدونست که نماز کار خوبیه. یه روز ظهر وقتی ستایش مشغول بازی بود، مادر مثل همیشه دست و صورتش رو شست و چادر سفید و گلدارش رو سر کرد و سر سجاده رو به یه جای مشخصی ایستاد و شروع کرد به نماز خوندن. ستایش که با عروسک و اسباب بازیاش بازی میکرد، همه حواسشو داده بود به مادر. گوشاشو تیز کرده بود ببینه مادر چی میگه، اما نتونست درست متوجه بشه. صبر کرد تا نماز مادر تموم شد، بعد گفت مامان میشه یه سوال بپرسم؟ مادر لبخندی زد و گفت شما دوتا بپرس. ستایش گفت این کار که شما انجام دادی نماز بود دیگه. مادر گفت آره قربونت برم، آره عزیزم، مگه نمیدونستی؟ ستایش گفت آره، تازگی آقا جونم میگه این کار خیلی ثواب داره و خدا هر کسی رو که نماز بخونه دوست داره، اما میخوام بدونم شما توی نماز چی میگین؟ مادر نگاهی به صورت کوچیک و قشنگ ستایش انداخت و دستشو تو دستش گرفت و گفت ما توی نماز با خدا حرف میزنیم، خدایی که ما را آفریده، خدایی که تو رو به ما داده، خدایی که وقتی دعا کردیم پا درد پدر بزرگ رو خوب کرد، خدایی که کاری کرد که بابا یه کار خوب پیدا بکنه، خدایی که همه ما رو دوست داره و نمیخواد ما بنده های بدی باشیم. ستایش گفت خب اگه ما نماز نخونیم چی میشه؟ مگه نمیتونیم همین جوری با خدا حرف بزنیم؟ مادر گفت چرا؟ ما هر وقت و هر جا که بخوایم میتونیم با خدا حرف بزنیم، چون صدامونو میشنوه و ما رو میبینه، اما عزیزم نماز بهترین شکل حرف زدن با خداست. ما وقتی داریم با خدا حرف میزنیم باید تمیز باشیم، بهترین لباسامونو بپوشیم، خیلی مؤدب با خدا صحبت بکنیم، به خاطر همین نماز میخونیم. آخه نماز یه جور تشکر از خداست به خاطر همه نعمتهایی که به ما داده. خدا بندهاشو خیلی دوست داره. ستایش بچه رفت تو فکر و گفت میشه شما به جای منم تشکر کنی؟ آخه من که بلد نیستم نماز بخونم. مادر گفت درستی که تو بلد نیستی، اما کم کم یاد میگیری، میتونی نماز بخونی. حالا هم اگه دوست داری میتونی بیای کنار من بایستی و با خدا حرف بزنی. ستایش گفت مثلا چی بگم؟ من که تو حالا با خدا حرف نزدم، نمازم نخوندم. مادر گفت شما چون بلد نیستی میتونی بعد از من همه حرفایی رو که زدم تکرار کنی و بگی بله، تا کم کم یاد بگیری. ستایش گفت اگه نتونم چی؟ نکنه خدا از دستم ناراحت بشه؟ مادر دستی به سر ستایش کشید و گفت نه عزیزم، خدا شما فرشته های کوچولو رو دوست داره، اصلا ناراحت نمیشه. تازه خیلی هم خوشحال میشه که یکی از بنده های خوبش داره باهاش حرف میزنه. ستایش بچه ها لبخندی زد و گفت که اما من که وضو ندارم. مادر گفت بیا بریم تا وضو گرفتن رو بهت یاد بدم. اونا وضو گرفتن. بعد مادر یکی از مقله های بلند خودش رو به سر ستایش کرد، براش یه مهر گذاشت، با هم نماز خوندن. بعد از نماز مادر گفت خب حالا میتونی به هر زبونی که میخوای دعا کنی، با خدا حرف بزنی. ستایش سر سجاده احساس خیلی خوبی داشت، احساس میکرد بزرگتر شده، دوست داشت هر روز با مادرش نماز بخونه. بعد از اینکه برای مادر و پدر و پدر بزرگش دعا کرد، رو به مادرش گفت مامان میشه من شبم با شما نماز بخونم؟ مادر گفت بله، شب نماز رو به جماعت میخونیم. عزیزای دلبندم، میدونین امام حسین علیه السلام که این روزها و شبها روزها و شبهای ایشونه، در روز عاشورا حتی وقتی دشمن به طرف ایشون نیزه پرتاب میکرد، ایستادن و نمازشون رو خوندن. خوش به حالش. میدونم شما هم وقتی بزرگتر شدین نمازاتون رو به موقع و منظم میخونین و خدا هم شما رو به خاطر همین کارای قشنگ خیلی دوست داره. دعا فراموشتون نشه. باشه؟ خیلی خوب. دندونای قشنگتون رو هم که مسواک زدین میدونم. خب منم میرم، انشالله فردا با یه قصه دیگه میام خدمت شما کوچولوهای دلبندم. تا فردا شب، خدا نگهدار.